Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 października, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dalsze rozmowy zarządu lotu i związkowców pod znakiem zapytania. Premier musi sprostować swoją wypowiedź o walce ze smogiem w Krakowie. Prezydent Trump oddał hołd masakrom w synagodze w Pittsburghu. Rzecznik lotu Adrian Kubicki zapowiada na jutro dalszy ciąg rozmów zarządu spółki ze związkowcami, którzy w sobotę zawiesili strajk. Związkowcy jednak uzależniają przystąpienie do rozmów od zmiany negocjatora pracodawcy. Na to nie ma zgody zarządu. Strajk jest zawieszony do jutrzejszego wieczora. Przed pierwszą instancją premier Mateusz Morawiecki wygrał, przed drugą przegrał i musi sprostować swoją wypowiedź o walce ze smogiem w Krakowie. Tak zdecydował sąd apelacyjny, który rozpatrywał zażalenie prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego na decyzję sądu okręgowego. Sędziowie pierwszej instancji uznali, że wypowiedź premiera o tym, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic, jest tylko oceną i premier nie musi jej prostować. Sąd apelacyjny stwierdził jednak, że wypowiedź nie jest opinią, a stwierdzeniem faktu i zmienił postanowienie sądu okręgowego, mówi rzecznik sądu apelacyjnego w Krakowie, sędzia Tomasz Szymański. Te dowody przedstawione przez komitet Jacka Majchrowskiego wskazują na to, że tych działań było stosunkowo dużo i w związku z tym ta wypowiedź jest wypowiedzią nieprawdziwą. Orzeczenie sądu apelacyjnego jest prawomocne. Kancelaria premiera ma 48 godzin na opublikowanie sprostowania. Jego treść powinna zostać wyświetlona przed głównym wydaniem serwisów informacyjnych dwóch ogólnopolskich telewizji oraz opublikowana w prasie lokalnej i na profilu Prawa i Sprawiedliwości na jednym z portali społecznościowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 11 listopada prezydent Andrzej Duda będzie m.in. uczestniczył w mszy świętej w świątyni opatrzności i ceremonii zapalenia świecy niepodległości. Weźmie też udział w akcji Niepodległa do hymnu, a także pośmiertnie nada ordery Orła Białego 25 Polakom zasłużonym dla niepodległości. Nie pójdzie w marsz organizowany przez narodowców, do którego wcześniej zachęcał byłych prezydentów. Z udziału w marszu zrezygnował także PiS. Dziś z udziałem pary prezydenckiej odbył się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej uroczysty koncert z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tak mówili zaproszeni goście. Potężny chór, potężna orkiestra, wspaniali soliści. Coś pięknego. Trudno właściwie wyrazić w słowach, to trzeba być, odczuć. Medialnym patronem wydarzenia było Polskie Radio. W szkołach, w których w piątek była przeprowadzona akcja Tęczowy Piątek, dojdzie do szczegółowej analizy, czy nie zostało złamane prawo oświatowe, zapowiada rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Chodzi o to, czy przystępując do akcji dyrektorzy szkół mieli na to zgodę rodziców i czy w pełni ich o tym poinformowali. Rzeczniczka oceniła także, że akcja miała charakter marginalny. Koordynatorka akcji Tęczowy Piątek z kampanii przeciwko homofobii, Joanna Skonieczna, mówiła w piątek, że wpłynęło do nich ponad 200 zgłoszeń ze szkół w całej Polsce. Były to zgłoszenia zarówno od nauczycieli, jak i uczniów, którzy chcieli zorganizować zajęcia. Jednocześnie zaznaczyła, że kampania nie miała informacji, w ilu miejscach zajęcia te rzeczywiście zostały przeprowadzone. W krajach wysoko rozwiniętych dzieci wciąż nie mają równego dostępu do edukacji. To wniosek z raportu Niesprawiedliwy Start, który przygotował UNICEF. Ranking dotyczy około 40 państw. Polska plasuje się w nim w połowie stawki. Jak mówi Agnieszka Tomisiewicz-Pacak z UNICEF Polska, jakość i dostępność edukacji zależy m.in. od zamożności i wykształcenia rodziców. Bardzo dużo nastolatków, których rodzice mają niższy status zawodowy, nie myśli o tym, żeby kontynuować naukę na poziomie wyższym. Niekoniecznie tu chodzi tylko i wyłącznie o studia, ale po prostu, żeby kontynuować naukę nawet w jakiejś specjalizacji. I to jest akurat smutne, bo ta przepaść między dziećmi z rodzin lepiej sytuowanych od tych z gorzej sytuowanych jest dość duża. To jest 20% różnica. Polscy uczniowie mają problemy z podstawami matematyki i nauką języków obcych w szkole, twierdzi profesor Roman Dolata z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Niezła znajomość wśród młodego pokolenia języków obcych, przede wszystkim angielskiego, jest raczej zasługą edukacji pozaszkolnej. To w sposób oczywisty wiąże się z nierównościami, bo ta pozaszkolna edukacja językowa oczywiście kosztuje, dostęp do niej jest limitowany dochodami rodziny. Spośród 29 państw wysoko rozwiniętych Polska zajęła 15 miejsce pod względem osiągania umiejętności czytania w szkole podstawowej. Donald Trump oddał hołd ofiarom sobotniej masakry w Pittsburghu. W ataku na synagogę zginęło tam 11 osób, a 6 zostało rannych. Wizycie amerykańskiego prezydenta w Pittsburghu towarzyszyły protesty. Marek Wałkuski. Przed synagogą Tree of Life, w której doszło do masakry, prezydenta USA powitali rabin Jeffrey Myers oraz ambasador Izraela Ron Dermer. Zgodnie z judaistyczną tradycją, amerykański prezydent wraz z pierwszą damą położyli kamyki na 11 białych gwiazdach Dawida, które są prowizorycznymi pomnikami ofiar tragedii. Para prezydencka spotka się także z ratownikami i policjantami, którzy interweniowali na miejscu masakry. Czterech funkcjonariuszy zostało rannych podczas wymiany ognia z napastnikiem, którego do ataku na synagogę popchnęły antysemityzm oraz niechęć do uchodźców. Gdy Donald Trump oddawał hołd ofiarom sobotniej strzelaniny, kilka przecznic dalej trwał protest mieszkańców Pittsburgha przeciwnych jego wizycie. Zarzucali oni prezydentowi promowanie mowy nienawiści i podsycanie konfliktu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych mediów w proteście uczestniczyło kilka tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kołucki. Piast Gliwice czy Legia Warszawa? Cały czas nie wiemy, która drużyna zagra w 1/8 finału Pucharu Polski. Trwa dogrywka w meczu w Gliwicach. Jak na razie jest 1-1 na zegarze 119 minuta, a to oznacza, że za chwilę kibice zobaczą konkurs rzutów karnych. W innych meczach Arka Gdynia wygrała z Huraganem Morąg 1-0. Śląsk Wrocław wygrał z Bytowią Bytów 3-0. Chrobry Głogów wyeliminował Pogoń Siedlce, zwyciężając 2-1, ale największą niespodziankę sprawili piłkarze Rakowa Częstochowa. Pierwszoligowiec wygrał z Lechem Poznań 1-0. Trener Marek Papszun dziękował swoim piłkarzom za walkę. Jestem dumny, że mogę tutaj dzisiaj reprezentować drużynę klub na tej konferencji. Niewielu pewnie kibiców, szczególnie młodych, pamięta, kiedy tutaj był pełen stadion, przeciwnik z najwyższej półki. Dzisiaj w Częstochowie święto piłki, promocja. Myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Powiem nieskromnie, że wygraliśmy zupełnie zasłużenie i zdecydowanie byliśmy dzisiaj drużyną lepszą we wszystkich działaniach i wygraliśmy, jeszcze raz powtarzam, ten mecz zasłużenie. O krajowy puchar grano też w Niemczech. Niektórzy zacierali ręce przed spotkaniem czwartoligowego Rodinhausen z Bayernem Monachium. Miał być popis umiejętności napastników Bayernu, ale skończyło się na skromnym 2-1. Dużo więcej radości dali swoim kibicom koszykarze Anwilu. Drużyna z Włocławka wygrała w Lidze Mistrzów z Ludwigsburgiem 93-85. Mistrzowie Polski mają 2 zwycięstwa i 2 porażki. Z dorobkiem 6 punktów zajmują 3 miejsce w tabeli. Bez niespodzianek w ekstraklasie piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock wygrała z Sandrą Spa Pogonią Szczecin 31-23, a szczypiorniści PGE-WiW Kielce wygrali z Azotami Puławy 35-18. I na koniec lekkoatletyka, bo w Warszawie rozdano złote kolce. Główną nagrodą nagrodzeni zostali mistrzowie Europy w rzucie młotem, czyli Anita Włodarczyk oraz Wojciech Nowicki. Trenerem roku został Aleksander Matusiński, a nagrodę dla imprezy roku otrzymali organizatorzy memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik w Gliwicach. Dogrywka się skończyła. Piast Gliwice 1, Legia Warszawa 1. Za chwilę konkurs rzutów karnych. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy deszcz tylko w okolicach Suwałk, na termometrach od 3 stopni w Jeleniej Górze do 10 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. Jutro słońce i od 11 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Czy pamiętają Państwo film, którego bohaterowie w 1924 roku na paryskiej olimpiadzie byli sportowymi rywalami? Rydwany Ognia, Chariots of Fire. Na planie odtwarzano aktorom muzykę, aby ich relacje synchronizowały obraz i dźwięk. Twórcą ścieżki dźwiękowej Vangelis. Wyróżniony Oscarem unieśmiertelniającym Rydwany Ognia. Statuetkę za muzykę do tego obrazu otrzymał 37 lat temu. Płyta, którą proponuję w nocnej projekcji, A Tribute to Vangelis, wydana w hołdzie greckiemu kompozytorowi, zawiera zwyczajową interpretację z drugiej ręki. Często niemal identyczne z oryginalnymi nagraniami. Po leitmotivie Rydwanów Ognia, temat Eryka z tego samego filmu. We'll be right back. dyskontując światową popularność utworu Vangelisa, program trzeci wielokrotnie proponował słuchaczom aktualne nagrania wielkiego kompozytora. A nawet wcześniej, kiedy to jeszcze na temat solistycznych dokonań mało znanego greckiego instrumentalisty amatora ironizowało wielu muzykologów, zarzucając mu skłonność do eklektyzmu. Oscar za muzykę do Rydwanów Ognia radykalnie zmienił nastawienie krytyków. Odkrywamy teraz mniej znany przebój Vangelisa z filmu o odkryciach Krzysztofa Kolumba. Thank you. bogatej, choć relatywnie młodej historii muzyki, jak milowe kamienie trwają realizacje najwybitniejszych twórców gatunku. Na liście najlepszych albumów odnajdziemy wiele dzieł Vangelisa. Muzyka do Łowcy Robotów, 1492, Ujarzmianie Raju, Antarktyka, bądź nagrania z serii francuskich filmów przyrodniczych. Czy pamiętają Państwo wyjątkowy album Chiny z 1979 roku? Zbyt dawno? To posłuchajmy. Przez niespełna 5 minut byli państwo w państwie środka. Wspomniałem mimochodem o wcześniejszych realizacjach Van Grisa do telewizyjnych seriali popularno-naukowych. Choć to była muzyka ilustracyjna w charakterze, większość tematów stało się przebojami, a tytuły? Święto Dzikich, Opera Barbarzyńców czy Apokalipsa Zwierząt. Ten ostatni temat Van Grisa liczy blisko pół wieku. Warto powspominać. ludzie Vangelisowi. Wybór nagrań z albumu syntezatorzystów zauroczonych tą melodyjną muzyką. Te same i inne motywy greckiego kompozytora odnajdujemy na niezliczonych składankach, zwłaszcza na płytach adresowanych do poszukiwaczy brzmień nowych instrumentów. Magia syntezatorów i światowych instrumentalnych przebojów łączy kolekcjonerów el-muzyki wszystkich kontynentów. Filmowa Antarktyka Vangelisa ze zbioru Synthesizer Greatest. Aktualne w dzisiejszym wydaniu studia hasło Vangelis i inni z drugiej ręki umożliwia mi próbę zainteresowania Państwa utworami kompozytorów równie fascynujących. Nie tylko dla producentów przebojowych płyt z muzyką odtworzoną na nowo elektronicznie. Miłosne chwile. Temat z repertuaru grupy Art of Noise. Thank you. Moments of Love. Początek lat 80. Fenomenalni Art of Noise. A już teraz jeszcze potężniejszy Alan Parsons Project w aurze nowych instrumentów, wielokrotnie poddawana remiksom Mamma Gamma. Of Noise i Alan Parsons Project z drugiej ręki. W studiu muzyki jako chwilowe zastępstwo. Po gustownym oddechu powracamy do nieśmiertelnych motywów Vangelisa. Pulsar to był światowy przebój w roku 1977. Thank you. Pulsar. Vangelis, instrumentalista, kompozytor z grupy Dziecko Afrodyty. Jako solista i multiinstrumentalista był wielkim artystycznym odkryciem już pół wieku temu. W tym roku kompozytor ukończył 75 lat. Płyty Earth, Heaven and Hell, Albedo, Spiral, Bobur, China. W kolejnych dekadach następowały inne świetne albumy. Dziś Vangelis to legenda, twórca największego formatu, że wspomnę tylko Metodeę, artystyczny patronat nad kosmicznymi misjami NASA w tym stuleciu. W tle za chwilę na pierwszym planie utwór dla nieznanego człowieka we wszechświecie. Gra ten dojrzały, niedościgły grecki artysta, Vangelis. Vangelis i inni. W dzisiejszej audycji wysłuchali Państwo m.in. szeregu tematów filmowych. Do panoramy sprzed lat dołączy teraz fragment dzwonów rurowych Mike Oldfielda, wykorzystany w thrillerze Egzorcysta. Ale to jeszcze nie koniec trójkowej projekcji w półmroku. rurowa z drugiej ręki. I to już wszystko, czym mogłem dziś bawić, wzruszać oraz straszyć przed północą. Za tydzień świeża potęga polskiej muzyki. W wyborze repertuaru partycypować będzie m.in. nowy Jaydan Project. Ale ryzyko poznania na pewno się Państwu opłaci. Zapraszam.